भिक्षा दूं जाकर वहां या फिर वही है और जोगी भी वही है। और इस दुविधा में फंसी लड़की वो भी वही है टैगोर।